यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये दो प्रसंग, दूसरा प्रसंग है वो छोड़ के आ जाए, मैं उसको शुद्ध कर देता हूँ। हाँ, मेरे मन मन दिन सो पाया मोही कपट सब से दिन भावा, ये दूसरा प्रसंग है वो। हाँ ये था कल। हाँ, जो नर हो सरासर द्रोही, आवे सब है शरण तपि मोही, तब जी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तय साधु समाना रहे। तो शंका क्या थी महाराज जी? ऐसा है कि भगवान ने कहा लोग के इसमें दुविधा निष्ठा पूरा फोकता, मैं अलग अलग कह दिया, आपने भी कल कहा हमारे में दोष नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वोपरितम यही बात कही है कि मन मना भव मत भक्तो, और फिर सर धर्मान पढ़ते जिमाम एकम शरण भजे, इसका अर्थ होगा कि अलग कह दिया भगवान ने, फिर भी ये बात तो कही कि शरणागति आए बिना सारे पाप नष्ट नहीं होते, ये क्या बात है? सारे पाप नष्ट नहीं होते कौन था? अगर होते तो भगवान ऐसा कैसे कहते महाराज? भगवान ने कहा अहं तो छर पाते देव मोक्ष स्वामी, तो वही मोक्ष करेंगे तब। तब छल कपट कहाँ का पाप का है? छल कपट में पाप जनक होते हैं, पाप नहीं होते। छल कपट पाप कहाँ होता है? पाप तो क्रिया होती है, और छल कपट तो भाव है, भावपूर्ण क्रिया भी होती है, इनका तो कोई विरोध नहीं आता भाई। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण हो जा, तो शरण होने पर पापों को दूर करने की उस पर जिम्मेवारी नहीं रहती, ये तात्पर्य है इसका। मेरी शरण हो जाता है तो उसको फिर पापों से दूर करने की उसमें जिम्मेवारी नहीं रहती, वो भगवान पर आ जाती। जैसे आपने कल कहा ना महाराज, हम दोष सुने, भगवान ने भी कहा अलग अर्जुन को कह दिया, तो फिर ये सर्वोपरितम बात कही है, तो ये सार बात है, इसमें कुछ ऐसा लगता है बुद्धि मोहित सी हुई है कि इनमें कुछ देखता है, तो इसमें रह सके। देखो, अलग कहने का तात्पर्य ये है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, और भजन मोर तई भावन कहू, जो पापवंत का सहज स्वभाव है उसको भजन अच्छा नहीं लगता, तो पाप वो नहीं है जो भजन अच्छा लगता नहीं है, वो पाप नहीं है। अलग कहने का तात्पर्य, पापी होता है जो पुण्य दुष्ट हृदय अस हुई, मेरे सन्मुख आवकी सोई, वो मेरे सन्मुख होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तो सन्मुख हो जाता है तो उसके पाप नहीं रहते ऐसे। इस बात ने कहा मेरे सन्मुख होगा तो कैसे रहे पाप, कैसे रहे? वो सर्वथा संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा, सर्वथा मुक्त होने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। साधक है वो परमात्मा के शरण चला जाए तो संपूर्ण अवगुणों को शरण कर चला जाए, तो शरण क्यों होता है? शरण हो गए क्यों? अपने आप पापों को नाश कर देगा। तो शरण वही होता है जो असमर्थ होता है अपने दोषों को दूर करने में, अपने सामर्थ्य नहीं मानता है, वो शरण होता है। तो शरण होने से तो बात है उसका, क्यों ठीक है? नहीं आपको देखो, मेरी समझ में तो फिर भगवान पाप से पाप है ही नहीं हमने, तो भगवान कर देते इसका मतलब रहता है, भगवान दूर करते हैं तभी होता है, शरणागतता नहीं होता, ये तो है ही, ये तो ही शंका क्या है इसमें? निशोन में निष्पादन कर दिया। जब है ही नहीं तो भगवान कहते हैं मेरे करने से ही मेरी शनाखत होने से होता है। पाप कौन सा नहीं है जो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते भावन काऊ, ये पापी का सहज स्वभाव है, वो पाप नहीं है, वो पाप दूर हो गया। ये उसे ऊपर की बात है। जो पुनी दुष्ट हृदय होई मोरे सन्मुख आव की सोई, तो सन्मुख आ गया तो अलग हो गया वो, अब सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। मानो भगवान की तरफ जाने में जो बाधक है वो पाप तो नष्ट हो गया, अब सब पापों से शुद्ध मैं कर दूंगा, तो इसमें ठीक भी तारना विरोध नहीं करूंगा। ठीक में कोई बात नहीं, मतलब इसमें ऐसा आ जाए, ये श्रेणियां हो गई, एक तो श्रेणी सर्वभूत आने से तो अलग हो गया वो, और फिर शरणागत होने से सर्वथा शून्य हो गया। सर्वथा होने में और पाप शून्य होने में अंतर रहा हमारा, इसमें क्या रहस्य है ये बात? हम तो यही कहा, रहस्य बता दिया ना, मेरे सन्मुख हुई नहीं सोचा, पाप बंद कर सहज स्वभाव, सहज स्वभाव है मोरे सन्मुख, जो तुम दुष्ट हृदय सोई तो मेरे सन्मुख आता ही नहीं, तो जो आता है जिसमें बाधा थी वो तो दूर हो गई, अब सर्वसा पाप रहे मैं कर दूंगा, इसमें हमारे तो कोई विरोध नहीं दिखता है। बात तो पूरी हो गई, हमारे समझ हो गया इसका। कल तो यह प्रसंग था कि जब मद मोह कपट और नाना छल छोड़कर शरण में आएगा तो भगवान क्या छोड़ाएंगे? कल दूसरी बात थी, ये बात तो कर रहा हूँ कि दोष है वो खास गुण था कि दूसरे में अपने में दोष स्थापन न करे, ये बात थी मेरी मूल, इस पर शंका थी, मानो दूसरा दोषी है मैं भी दोषी हूँ ऐसा न करे, इस पर प्रश्न आया था कि गुण तुम्हार माने निज दोषू ये सब भात तुम्हार भरोसू, तो गुण तुम्हार माने निज दोष दृष्ट दोष अपना माने और जिस पर आपका भरोसा है, आप कहते हो दोष अपने में न देखे दूसरे में न देखे, तो फिर गुण तुम्हार माने निज दोष दोष मानता है मेरे में, खास शंका ये थी, आप याद करो भाई, है खास ये शंका थी, वो तो मेरे को समय कम है इस बात में थोड़ा उत्तर दिया, वो पापी शरण नहीं अतर सदी करु देव साधु समाना, ये तो उत्तर दिया था, समय नहीं है भाई इस बात कहा था, तो गुण तुम्हार माने निर्दोष हूँ ये, और मैंने जो कहा कि अपने में और दूसरे में दोष स्थापन न करे कायम न करे, दोष दोष आत्मनिरीक्षण करे, ये बात भी आती है गीता में भी आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषों का अनुदर्शन करे, बार बार दर्शन करे, तो दर्शन करना वो बात एक है, कायम करना और है, दो है विषय, मेरे में दोष है आप में दोष है उसमें दोष है, ये दोष को कायम करना स्थित करना है, और ये तो दोष देखता है अपना, तो दोष देखता है और दर दोष स्थित है, इसमें दोनों में बड़ा फर्क है। देखो ये बड़ी मरने की बात है बढ़िया, कि अपने में जब दोष होता है तो मनुष्य दोषी दोष को स्वीकार नहीं करता है, कभी प्रसंग चला था जैसे आपको गुस्सा आया तो गुस्सा आ गया तो गुस्सा तो राम जी को ही आ गया, भले भले गुस्सा रावण मारा दोष उसमें आ गया, हमारी क्या बात है, तो दोष के समय भी दोष को कायम करता है और दोष नहीं उस समय दोष कायम करता है, वो दोष नहीं कायम करना चाहिए, ये विषय था कल इसका विस्तार हुआ था, तो दोष कायम नहीं करना, अपना दोष दिखे दोषों के दूर करने के देखना, एक तो एक कायम करना, दो चीज आए, एक अपना दोष दिखे भी दोष है मेरे दूर होते नहीं दोष दिखते, और दोषों कायम करना मेरे में दोष है तो कायम करना और है देखना और है, देखने में तो दूर करने की इच्छा है, अरे कायम करने दूर करने की इच्छा थोड़ी है, इच्छा है मेरे में दोष उनको मानता है, वो दोष दिखता है बुरा लगता है दोष, तो एक दोष है बुरे की इच्छा नहीं है दूर करने की, एक दूर करने की इच्छा है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो दुख दोषान दर्शनम है, देखता हूँ, देखने का तात्पर्य इनको दूर करना, ये अपने में देखते हैं। गुण तुम्हारे माने निर्माण कृपा आपकी है और मेरे में जो गुण आते हैं वो आपके हैं, दोष मेरे हैं, तो मेरे दोष दूर आप करेंगे। भगवान को सामने देखकर अपने में दोष देखना है, ये दोष दूर करने का उपाय है। जैसे अग्नि में जो चीज ज्यादा उस चमक उठेगी, ऐसे भगवान के सामने जाने पर दोष दूर हो जाएंगे, स्वतः चमक उठेगा वो। तो भगवान के सम पाप हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव कर भगवान के सामने जाता है तो वहाँ अपने दोष देखते हैं तो वो दोष जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो दोष रहते नहीं। और दोष कायम करता है, मेरे में दोष है, दोष कायम करने वाला अपने को दोषी नहीं मानता है, अपने को निर्दोष मानता है। क्यों? मेरे दोष के आ गया, राम जी में दोष आ गया, दूसरे में दोष आता है, अब मुझे श्राप दे दिया, दोष था उनमें क्रोध था, मेरे में क्रोध था, क्या बात है। तो अपने को निर्दोषी मानता है दोष कायम रखने वाला, और अपने दोष देखता है वो दोषों को दूर करना चाहता है। दोनों की नीयत तो मड़ पड़ गए, खूब विचार करो, शंका हो शंका करो, खूब सफर करो, ठीक निकलेगी बात। अपने दोष देखना का आत्मनिरीक्षण का मतलब शुद्ध होने के लिए, और अपने दोष तो मेरे में दोष होती, क्या नई बात क्या हो गई, राम जी में है, ऋषि मुनि में है, वहीं साहब दे दिया उनमें दोष था, तो ये दोष को कायम करना अपने में प्रमाण देकर के कायम करना है। और एक दोष दूर करने के लिए दोष देखते वो सुहाता नहीं है, दोष होता नहीं दूर मेरे से, तो भगवान से कहता है, दोनों बड़ा फर्क है। जैसे एक योगदान आया था याद नहीं आया। तीसरा ध्यान आता है, मैं कृष्ण को जाता करूँ कर्मेन्द्रियाण संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्यासारा शौच्यते। ये अवस्था है कर्मेन्द्रियाण संयम, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्र दोनों कर्मेन्द्रिय न हो, कर्मेन्द्रिय शब्द है ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं है गीता में। तो कर्मेन्द्रिय मन सुंद्रियों को संयम करके मन में स्मरण करता हो बैठता है तो वो मिथ्याचारी है। अब साधक होता है उसके लिए एक ही एक अवस्था होती है, जो साधन करना चाहता है अपने कर्तव्य को ठीक करके भगवान को याद करता है, दोषों का स्मरण होता है, छोड़ता है फिर दोष याद होता है, तो अवस्था वो की वही अवस्था साधक की है, वही अवस्था मिथ्या चली है, अवस्था एक दोनों की। कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रियार्थान विज्ञान स्मरण, तो स्मरण आते है तो वो स्मरण करता हुआ रहता है, और साधक का स्मरण करता नहीं है, स्मरण होता है, करता है उनमें तो करता की नियत दोषों में है, और जो स्मरण होता है उसमें दोषों में नियत नहीं है, दोष को दूर करना चाहता है। तो साधक में अवस्था एक दोनों की, एक को अन्न मिला नहीं, एक ने उपवास कर लिया, अवस्था दोनों की एक है, पर भूखा अन्न नहीं मिला, एक ने उपवास किया है, उपवास करने का दुख नहीं है, अन्न नहीं मिले वो सुखी नहीं है, वो दुखी है, अवस्था एक है। ऐसे इंद्रियों के अर्थों का स्मरण करता है तो स्मरण करता नहीं है, स्मरण होता है उसके, और वो स्मरण करता है वो पाखंडी होता है, जो स्मरण होता है वो आखंड थोड़ी होता है, अवस्था क्या पड़ेगा आप बताओ, दोनों की अवस्था एक होती है। इसी तरह से पापी रहता है तो पाप रहने पर भी पापों को दूर करने की इच्छा साधक है, और दूर करने की इच्छा नहीं कायम करता है अपने में दूसरे में दोष, वो कायम करता है वहाँ कहाँ दोष दूर करने की इच्छा है उसकी। तो निषेध मैंने ये किया कि अपने में दूसरे में दोष कायम मत करो, दोष मत देखो, नहीं कहा था मैं दोषों को स्थापन मत करो, कल वाली बात में तो बोलो भाई, कल मैंने ये थोड़ी कहा दोष नहीं देखना चाहिए, मानो दोषों दूसरों में अपने में दोषों को स्थाई मत करो, स्थाई मत स्थापन मत करो, इनको स्वीकार मत करो, ये कहा था, ये नहीं कहा तो आप बोलो, मेरे समझ में यही कहा था, भूल हो गई तुम्हारा, नियत मेरी यही थी, मानो अपने में दूसरों में दोष कायम मत करो, दोष दिखे तो उसे अपने ठीक नहीं रहता है, तो दोष जिसमें होता है वास्तव में दोष होता है वो स्वीकार नहीं करता है दोष को। अभी जैसे है विभीषण सुग्रीव था, तो सुग्रीव कहता है कि महाराज नारी नयन सर जाहिर लागा और घोर क्रोध तम निशा जागा और लोभ पास दे करण गरण बढ़ाया सो नर तुम आसमान रघुराया। ये गुण साधन तय हो नहीं हुई ये तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अब देखो ध्यान देना इस बात पर, ये जो कहा है काम क्रोध लोभ तीनों को भ्रम किया नारी नयन सर जाहिर लागा और घोर क्रोध तुम निशा सो जागा और लोभ पास दे कर्म गर्म बनाया सो नर तुम समान रघुराया। कहा अब ये कह तीनों दोष है तो ये गुण साधन तय नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये सुग्रीव कहता है तो सुग्रीव कहता है ये गुण साधन तय नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इस भाव क्या है कि मेरे में जो काम दोष है वो दोष आपका मेरा थोड़ी है। तो तुम्हारी कृपा पाप हुई तुम्हारी कृपा दोष मेरे में है पर तो आपने कृपा नहीं की दूध हुआ नहीं मैं क्या करूं मेरा दोष नहीं है मैं तो निर्दोष हूं दूध का धोया चोखा हूं। इस वास्ते सुग्रीव का भाव उतना बढ़िया नहीं है। जब आप बताए तब तो भगवान के शरण हुआ राज मान बैठ गया पावा राज को शुक्र नारी सुग्रीव और सुधी मोरी बिसारी और फिर पावा राजकोष पावा राजकोष पुर नारी क्या सिर मिल गई। अब भाई विशाल भी तो भूल विशाल भी इन दोषों में फंस गया ना वो। अब इस लोग दूर नहीं होता तो कहता है कि तो आपकी कृपा होगा मेरे क्या मैं क्या करूं ये सब दर्शन दूर होता नहीं। विभीषण ऐसा नहीं है ये समाधान हो गया क्या मानो दोष अपने में दीस है वो खट गए एक तो एक दोष दीख है तो सब में रहते हैं मेरे में क्या नहीं जात क्या हुई तो वो दोष सही है उसको दीस है वो सही है। जैसे कर्मेंद्रियाण से निहास मंसाश्रम बताया अवस्था एक है भूखे और उपवासी एक अवस्था पर एक होने पर भी स्थिति दो है एक साधन करता साधन है एक साधन नहीं करता है एक पाखंड करता है जिसे दोषण स्मरण कर बाहर देर नहीं हो जाए पाखंड एक तरफ थोड़ी होगी। इस तरह से ये गुण साधन नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई इसमें क्या तात्पर्य। इसमें तात्पर्य आपने कृपा नहीं की तो झूठे नहीं तो सही तो बात आपने कृपा नहीं की मेरा दोष क्या हुआ दोस्त को कायम करके आप ये बता रहे थे दोस्त को कायम करके बोल रहे अब कोई दूर नहीं हो तो साधन से दूर होते नहीं दूर होते तो मैं कर देता मेरे में रहे तो आपका दोष हुआ है मेरा दोष कैसा हुआ ये तो तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। मैं शंका जो बोलो अगर दूसरी वेद पर बात चला शंका थोड़ी दी तो बोलते भाई अपने देखो छोटे मोटे की बात नहीं है मैं ऊंचा टंग गया तो बड़ा हो गया आप नीचे बैठे छोटे हो गए ये मतलब नहीं है। अपने आपस में चर्चा करें आपका हमारा अपना दोष दूर करें ठीक तरह से विचार विनिमय करें वादे वादे जाए थे तत्वबोध तो बाद वहां पर बाद कथा है दंड कथा जल्द कथा नहीं उसका नाम बाद है वाद विवाद का नाम बाद नहीं है। तो अपने बात कथा मानो निर्णय करने के लिए विचार करते हैं हमारे हमारे हमारा पक्ष नहीं है ना आपका पक्ष है नहीं समझ में मैं भी पूछू आप भी पूछो दोनों विचार करें आपस में जिस विचार विनिमय से निर्दोषता हो जाए हमारे इस वास्ते जो शंका है जो करो यही दूसरी शंका है महाराज दूसरी शंका मत जाइए वो क्या मेरी एक दूसरी शंका दूसरी में दूसरी आप मत छेड़ो दूसरी और समय में छेड़ो इस समय में एक ही छेड़ो इसमें एक ही जाने दो। तो वास्तव में विभीषण है वो सुग्रीव की तो ये बात बता दी अब आप विभीषण जी की बात बता दें। तो विभीषण नंबर एक बात दूसरी और याद आ गई भगवान शरण में देते हैं तो भगवान के रामायण में तीन सखा है एक गो सखा है एक सुग्रीव सखा है एक विभीषण सखा है और चौथा सखा बताओ कोई हो तो तीन सखा बताए भगवान ने अपने मित्र बताए मित्रों को समान पद दिया है अपने समान अवस्थ पद दिया उनको कोई सदा उस सखा से पूछते हैं तो सखा तीन बनाए, इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य है कि भगवान के जो शरण जाता है वो तीन तरह के, तीनों को सखा मानते हैं भगवान। निषाद राज जो सिद्ध भक्त है और विभीषण साधक भक्त है और सुग्रीव विषयी है। विषयी, साधक और सिद्ध तीनों को भगवान अपना बरोबर दर्जा देते हैं। शरणारे में सिद्ध राजा वो शरण है और साधक राजा वो शरण है और विषयी कामत पामर आ जाते हैं शरण है, भगवान शरण दे देते हैं। ये तात्पर्य है इनका, तीन साधक है। ये विषयी विषय मोर लेने हो गया ना, मैं क्या करूं? ये सुग्रीव है, सुग्रीव जो आप होता है, जिन्होंने भगवान किया अग्नि के हिसाब से देर मित्रता करी, विभीषण से दी, निषाद से अग्नि दिए गया। अग्नि शास किसको देनी पड़ती है? जो मानता नहीं उसको, तो अग्नि के हिसाब से दी, उसे मित्रता की। विभीषण दी अग्नि के हिसाब से और निषाद नहीं देगा हिसाब से। निषाद राज कह रहे महाराज मैं तो हाथ बड़ा हो गया, मेरे घर पधारो। कि भाई पिताजी ने हुक्म दिया नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, ये पुत्र दिया, फिर जाओ घर कर जाओ। और विभीषण के जब साधक था तो सब युद्ध हो चुका विजय, तो अब घर पर जाओ। और सुग्रीव कहे नहीं घर जानो, कहाँ कहा, परंतु पहले ही पहले घर जानो। अरे जो काम से दो तो घर चलो, अरे काम से भी कर रही चलो, अरे नहीं मिलने के लिए चार महीना रहा तो आया नहीं, तो फर्क है कि नहीं? भगवान कहते फर्गुन में है, मैं तो सगा बरूबर मानता हूँ, निषाद राज को भी सगा मानता हूँ, सुग्रीव को सगा मानता हूँ, विषय सुग्रीव को मैं सगा मानता हूँ सगा। तो साधु को सिद्ध हो चाहे पामर हो, परंतु भगवान के शरण जाए तो भगवान सबका आदर करते हैं। तो तजिबद वो कमर सर नाना इसका तात्पर्य ये कहता था कदा कि भगवान त्वज मद मोह अगर शरण हो जाए तो फिर शरण क्या होता है? त्वज मद मोह सकल सकल छल सब छूट कर दे तो फिर शरण होने भगवान सद्य साधु श्रवण क्या करेंगे? त्वज मद मोह मतलब है कि सब है शरण आ गए। शरण एक तो भयभीत हो रहा है, भयभीत हो रहा है शरण आ जाता है। जो नर हो चराचर जो ही तो कौन उसको रखेगा बताओ? सब जगह भय होगा उसको, चराचर का द्रोही है तो कोई सज्जन है उसका? तो भयभीत होता है वो, भयभीत शरण आता है वो। वास्तव में नीत थोड़ी है शरण की, भय दूर करने के लिए आता है। भगवान का भजन हो जाए, भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, थोड़ा मतलब है। अब है भय भीत करता है तो भयभीत तो हर एक आदमी कर देता है शरण आपके, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ऐसा जो आदमी है कि जो चर हो जो नर हो या चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही, तो जो भय लगता है उस तलाशी के साथ द्वेष है तो निर्भय कैसे हो सकता है वो? तो भयभीत होकर भगवान शरण आता है। तो उनमें कपट छल छिद्र तरह तरह दोष होते हैं, मैं शरण आ जाता तज मद मोह इनको छोड़ कर मैं शरण देता हूँ। मान किस तरह मैं देखता ही नहीं, तज मद मोह छद कपट वो उसका नहीं है कि तू मद मोह छोड़ दे, नहीं मैं तजी मद मोह कपट शरण ना करूं सदे दिन सुख, मैं देखता ही नहीं सब छोड़ करके शरणागत को देखता हूँ मैं। शरणागत का निज अनित अनुमान तेनर पामर पाप में संत नहीं दिलो को ध्यान। जो वो भगवान कहते हैं कि जो शरण देता है क्या होगा? अपना अनहित मेरा अनहित हो जाएगा, इसके शरण नहीं लेता वो जो पामर है उसको दोष बताते भगवान। तो आने हमारा ऐसा दोष है जो कोई कोई गड़बड़ी करेगा, यही तो सही वहां पर भावना संभावना है कि मेरी का मित्र है, मेरी का भाई आया है तो वो हमारे कपड़े लेने के लिए आया है, फेर लेने के लिए आया है, तो फेर लेने के लिए आया है तो सुग्रीव ने कहा कि मेरे मत मान दो इसको। तो सखा नीच तुम नीच बिचारी, तुम नीति बहुत बढ़िया गई। राजाओं का हम यही है कि जो छल करके आवे सामने भेद लेने के लिए उसको बांध देना चाहिए। सखा नीच तुम नीच बिचारी नीच ठीक है पर मम पर शरणागत भयारी, मात्र शरण उसको भय दूर करना, वो असभ है आवे तो मेरे तो उसको दूर करने का है। नीच तुम्हारी अच्छी है पर भक्ति को तुम जानते नहीं, सुग्रीव अपने मति के अनुसार सम्मति देगा। तो मैं उन शरणागत को मैं देखता हूँ, उन्हें अवगुणों पर नहीं देखता हूँ, उसकी नीति है ना आज मैं शरण हूँ। एक मार्मिक बात है ख्याल करो कि शरण होता है वो स्वयं होता है, और मद मोह छल कपट सर ये आगंतुक है, ये जीवन में आए हुए दोष है। सब रहता मैं शरण हूं तो भगवान को स्वीकार कर देते हैं। अब दोष दूर भगवान करेंगे। शरणागत होता है जो शरणागत की शरणागत शरण्य है वो करेगा। शरण्य के ऊपर जिम्मेवारी होती है। जैसे मछली की बात बताई ना, उल्टे जल मछली चले हो जाते गजराज, तो वो तू कुछ भी करते रहे भगवान उसकी बात में जो स्वयं शरण हो गया। अब शुद्ध करना मेरा काम है, अब तेरा काम नहीं है, तेरा तो शरण हो जाना काम है, शरण हो जाए। बड़ा अंतर है इसमें। तो तजमद मोह उसके लिए नहीं है। तजमद मोह कमर सर नाना के तो देखता ही मैं करूँ सत्य तुम साधु साधु मान दे तो अभी सुदूराचारो भजते मानदाल साधु रे बस मंतव्य मंत्री क्यों करते ऐसी उसको मानना चाहिए तो मान लो उसको विधान करते हैं भगवान। साधु क्यों मान रहे? साधु अगर है तो मंत्र की जरूरत नहीं है, मंत्र पे तो साधु है नहीं। मंत्र कहते साधु मंत्र भी है तो अभी से सुधराचार हो भजते मान विभाग अन्य विभाग तेल धारावत नहीं अन्य विभाग में सरल हो गया आपके भजते अन्य विभाग अन्य न बदल रही अन्य का आश्रय नहीं एक आश्रय एक बोलेगी उसको ऐसे हो जाए ये मतलब है उसका। इस बार साधु को मान लेना चाहिए और क्षेत्र में धर्म हो जाएगा फिर उसको साधु मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए? वो सच्चे हृदय से मेरे शरण आ गया अब दोष दूर हो जाएगा। तो शरण होता है स्वयं, स्वयं है परमात्मा का आगंत हो गए दोष ये स्थायी नहीं है अपने में, उनको स्थायी मान लेता कर दिया होता है अपने तो हे नाथ में शरण हूँ है जो सही दोष है दोष है निर्दोष है किस वर्ण का है किस आश्रम का है कैसी स्थिति है क्या योग्यता है कुछ नहीं एक हे नाथ आप शरण जैसा हो शरण जा सकता है कुछ नहीं सबके लिए क्यों पूछा वो शरण होना है। कल आपने कहा था कि अपने में जो है दोष देखना अभिमान मिटाना है अपने में दोष कायम नहीं करना कायम देखना है वो अभियान होता है। कायम नहीं करता दोष देखते हैं दोष खटकते हैं पर दोषों पर इतना महत्व नहीं है जितना महत्व भगवान के शरण का है उसी हृदय में। ये मर्म की बात है ये मन एक तो दोष है हमारे एक भगवान शरण है तो शरण मैं हुआ हूँ खुद दोष है मेरे की खटकते हैं और मैं क्या करूँ भगवान जाने मैं तो ये ना आता आपको पुकारता हूँ तो वो भगवान दूर करते हैं। अपना दोष मानता तो अपना खुद को करना पड़ेगा दोष अपना सुहाते नहीं परंतु निर्बलता है अपने अपने कोई दूर करने की शक्ति नहीं मानता तो वही तो शरण होता है शरण क्यों हो अपना दोष दूर कर दे तो शरण की बात बहुत विशेष है सार बात है शरण सर्वगुहतम भूय सर्वगुहतम शब्द का है इसको नारायण नारायण नारायण।